أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim ve kıymetli misafirler. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerim üzerine olsun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 159. ayeti kerimesini işlemiştik. Ve inşallahü rahman bugün 160'tan başlamak kaydıyla devam edeceğiz dersimize. Yalnız çok ciddi bir harmonizesi olduğunu düşündüğümden ötürü geçtiğimiz haftayı tekrar özellikle hatırlatmakta fayda görüyorum. 159. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala birilerini lanetlemişti. Hatırladınız mı dostlar? Allah Azze ve Celle'nin laneti onların üzerine olsun demişti. Hatta lanet ediciler de lanet etsin demişti Allah. Ve demişti ki bunu da Allah Subhanahu ve Teala şu hususları ve keyfiyetleri yerine getirenlere lanetim üzerine olsun demişti. Neydi o dostlar, hatırladınız mı? O Allah Azze ve Celle'nin delillerini karartan, ki o deliller insanlığın hem dünyada hem de ukbada saadetini temin eden deliller. İnsanlık onunla kurtuluşa erecek, hakkı, hakkaniyeti ve doğruyu ketmeden bile bile gizleyen, tevil edenlere Allah lanet etmişti. Allah Azze ve Celle'nin lanet ettiği üzerinde konuşmuştuk 159. ayeti kerimede. Ve hakikaten ürpertici. Birazdan inşallah Rahman 161. ayeti kerimede de bu ayetle birlikte bir kombinasyon içerisinde işlemeye gayret edeceğiz ama Allah Azze ve Celle'nin size, bize, birilerine yapmış oldukları bir husustan ötürü lanet ettiğini düşünün kıymetli dostlar. Vallahi ürpertici ve birazdan inşallah bunun keyfiyeti hakkında da üzerinde durmaya çalışacağız biiznillahü teala. Hakkı söylemeyi konuşmuştuk ve hatırlıyorsanız Sa'id İbni Musayyab rahimahullah'dan örnek vermiştik. Hak nasıl söylenir? Bugünkü işte nasıl diyelim, alimlerden, hocalardan tabi genellemiyorum. Onların vermiş oldukları, göstermiş oldukları doğrulara nispeten hak söz nasıl söylenir, onu Sa'id İbni Musayyab rahimahullah'ın üzerinden anlatmıştık. Ama inşallah bugün kaldığımız ayetten devam edecek olursak Allahu Azimuşşan 160. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ben ayet-i kerimeyi tilavet edeyim inşallah. Ayette Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İlla lezine tabu ve aslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve ana tevvabur rahim. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Şimdi hatırlıyorsanız kıymetli dostlar, dedim ya bu ayetin 159. ayeti kerimeyle direkt bir alakası var. Neyi kastediyorum? Şunu. 159. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle hak sözü söylemeyen, Allah'ın doğrularını gizleyen, bile bile insanların Allah'ın doğrularına ulaşmasına mani olmaya çalışanlara Allah lanet etmişti. Biz bu ayeti işledik geçtiğimiz hafta. Hakikaten ürpertici, insanların tüyleri diken diken oluyor. Niye? Bir düşünün, Allah lanet ediyor. Kime? Bile bile hakkı gizleyene, doğruya tabi olma niyeti olan birisine kasten yanlışa yönlendirdiğinden ötürü. Bunu işledik. Diyor ki Allah Azze ve Celle, tabirim eğer caiz ise 160. ayeti kerime 159. ayeti celile-i tayyibenin panzehridir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Diyor ki, lakin böyle böyle yaparlarsa Allah Azze ve Celle onları affedecektir. Ne yapacaklar? Bir, tövbekar olacaklar. Tövbe edecekler. Neden? Bile bile vakti zamanında hakkı söylemediklerinden ötürü. Diyecekler ki ya Rabbi, beni yapmış olduğum bu kabahatimden ötürü affe mağfiret eyle. Bunu diyecek. Ben hakkı gizledim ya Rabbi diyecek. O insanların hakka muhtaç iken ben bile bile hakkı söylemedim ya Rabbi. Bundan ötürü affe mağfiretini diliyorum diyecek. Bir. İkincisi diyor ki Allah Azze ve Celle, sonrasında salih amele yeltenecek. Allah'ın razı olacağı ameller işleyecek. Üç, ardından da hakkı söyleyecek. Bu üç şart tahakkuk ettiği zaman bu ayet 159. ayetin panzehiridir. Allah Azze ve Celle'nin lanetine uğramaktan kurtulur. Allah onu affı mağfiret eder. Öyleyse ne yapacakmış? Tövbe edecekmiş. Salih amel işleyecekmiş. Ve de üçüncü olarak tam aksine, hani hakkı gizledi ya, diyor ki hakkı söyleyecek. Delilleri ortaya koyacak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Böyle yaptığı takdirde benim affı mağfiretime mazhar olurlar diyor Allah Azze ve Celle. Devam ediyoruz inşallah. Üzerinde durmaya çok bir hacet söz konusu değil diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. 161. ayetten devam edelim inşallah. Rahman. Ayet şöyle kıymetli kardeşlerim. Estağfirullah billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Bu ayetin dostlar, hakikatte tefsir edilecek hiçbir yönü yoktur. İnkar edenler, eğer ki o hal üzere ölürlerse Allah'ın, meleklerin ve insanların lanetine düşer kalırlar. Halas. Bu ayetin tefsire muhtaç bir yönü var mı kıymetli kardeşler? Yok. Peki biz bu ayetin üzerinden bugün neler öğreneceğiz? Aslında bu ayetin üzerinden değil. Açık ve net ifade etmek gerekirse kıymetli kardeşlerim, bu ayete çalışırken Subhanallah dedim ya. 159. ayeti kerimede dikkat buyurun kardeşlerim. Burası önemli. 159. ayeti celile-i tayyibesinde Allah Azze ve Celle ben şunlara lanet ederim dedi. Doğru mu? Konuştu. 159'da Allah lanet ediyor. Gerekçesi hakkı ketmettiler. İnsanların doğruya erişmelerini engellediler. Ama ne ilginç ki 160'ı atladık. 161. ayet-i kerimede Allah yine lanet ediyor. Bir bakıyorum Subhanallah, Allah Azza ve Celle kafire lanet ediyor. Allah Azza ve Celle hakkı ketmeden ve doğruları söylemeyene de lanet ediyor. Ürpertici mi? Evet. Vallahi onun için dikkati nazarınıza celbetmek istedim. Dedim ki bunu konuşmak lazım. Neyi? Hakkı söylemeyi, hakkı haykırma meselesini geçtiğimiz hafta konuştuk. Bunu değil. Allah Azza ve Celle lanet ediyor. Vallahi ve billahi basit bir mesele değil. Allah Azza ve Celle'nin lanetine düçar kalmak. Neden? Allah'ın doğrularını korkusuzca söylemediğin ve anlatmadığın için. Bir ayet atlıyoruz. Allah Azza ve Celle aynı formatta, aynı şekilde kafirlere de lanet ediyor. Allahu Akbar. Kafirlere de lanet ediyor. Doğruları korkusuzca, hiç çekinmeden, kınayıcının kınamasını aldırmadan söylemeyene de Allah lanet ediyor. Öyleyse dedim ki biz ahiret odaklı düşünmeyi bu ayetin üzerinden öğrenmemiz lazım. Şimdi desem ki kardeşler, Allah Azza ve Celle şu işi yaparsanız size lanet ediyor. Eğer ki bizler şu işi yapar isek Allah bize lanet edecektir desem, soruyorum size kıymetli kardeşlerim, cevabını da siz verin. Bu işten tiksinir misiniz? Evet, eyvallah. Yanından teğet geçersiniz değil mi? Vallahi ağır bir ifade. Ürpertici bir ifade. İnsanın tüylerini diken diken eden bir ifade. Allah sana gadaplanacak ne demek ya? Allah seni hesaba katmayacak ne demek? Allah Azze ve Celle sana ahiret gününde değer vermeyecek. Allah seni kovacak. Neden ötürü? Doğruları Allah'ın istediği şekilde anlatmadığından ötürü. Aynısını bakınız Allah'ın ayetlerini inkar eden ve Allah'ın dinine iman etmeyenlere de söylüyor Allah. Öyleyse bu mesele iki nokta üst üste ciddi bir mesele. Ben de dedim ki bugün kardeşlerimle ben bu ayetin üzerinden Allah'ın gadabına uğramaktan korkma meselesini konuşmamız lazım. Ya söylüyorum. Akil, gerçekten Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş bir mümine desek ki kardeş sen şu işi şu işi şunları yaparsan Allah sana lanet edecek. Allah sana gadaplanacak desek ahiret merkezli düşünmesini sağlasak o işi yapmaz. Daha doğrusu ne biliyor musunuz? Yapmamalı. Subhanallah. Allah kafire de lanet ediyor. O işi yapanlara da lanet ediyor. Ağır mı? Ağır. Ürpertici mi? Evet vallahi. Öyleyse ben istedim ki bu ayeti kerimenin üzerinden biz cüretkar davranmamayı öğrenelim. Allah'ın hudutlarına riayet ederek, daha doğrusu ahiret merkezli bakarak, yaparsam Allah bana gadaplanır endişesiyle hareket etmeyi öğretsin bu ayet bize. Bir tek bu mesele için değil dostlar. Allah bir şey haram kıldıysa, yaptığınız takdirde de gadaplanacaksa, biz ondan beri olalım. Allah bize öyle olmayı nasip etsin. Ama sıradan bir cümle değil bakınız. Bu lanet etmenin üzerinden, Allah'ın gadaplanmasının üzerinden hakikaten çok dersler öğrenmek lazım. Onun için ben diyorum ki, bu ayetin bize öğretisi ve azığı olarak, koca koca harflerle söylüyorum dostlar. Unutmayasınız diye inşallah. Ahirete dair her sonucu ciddiye alacağız. Az önce müsbet ve menfi örnekler vermeye çalıştım ama bir de şöyle söyleyeyim. Desem ki kardeşler şu işi yaparsanız Allah size rahmet edecek. Allah size selam verecek. Allah sizi affedecek. Allah sizden razı olacak. O işe koşmaz mısınız? Koşmak lazım. Koşarak gitmek lazım. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Oraya koşarak, yarışarak gitmek lazım. Nasıl ki bize lanet ettiğini haber verdiğinden uzak durmak lazımsa, kendisinin razı olduğu işe de koşar adımla gitmek lazım. Tekrar ediyorum az önceki cümleyi, istirham ediyorum. Ahirete dair her sonucu ciddiye alacağız. Ya Allah bir işten razı, razı olacağını beyan etmiş. O işe koşmak yakışır. O işin ucundan tutup kaldırmak yakışır. Ya Rabbi sen şahit ol. Sen eğer ki bu amelden razıysan ben bununla amel ederim demek yakışır. Niye? Çünkü bu işin esprisi ahiret merkezli bakmaktır. Doğru mu kardeşler? İşte o lanet, bir sonraki ayet lanet, dedim ki bize ahiret merkezli düşünmeyi ve hareket etmeyi öğretsin. Basite almayacağız. İnşallah ve rahman. Tefsir-i Furkan'ın azığı olsun. Ahirete dair hiçbir sonucu hafife almayacağız. Bu Allah Azze ve Celle'nin rızası olabilir. Allah Azze ve Celle'nin kadabı olabilir. Tamam mı kardeşler? Adamın bir tanesi alim. Uzun bir yola çıkmış. Ama yolcunun işini Allah bilir. İşleri rast gitmemiş alimin. Demiş bir yerde konaklamak lazım. Bir yer aramış. Hiç konaklayacak bir yeri de yok. Bir gün, iki gün, üç gün yollarda sefil olmuş. En sonunda bir ev bulmuş. Evin kapısını çalmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Demiş ki Allah misafiriyim. Yolda kaldım. Bana yardım eder misin? Beni ağırlar mısın? Birkaç gün dinlenmeye ihtiyacım var demiş. Uzatmıyorum. Bunu ben anlatırken de istirham ediyorum. Bakınız, alim birazdan ahireti hafife almamayı nasıl öğretecek ev sahibine? İstirham ediyorum, dikkat buyurun. İnşallah ilk anlatışımda açık ve anlaşılır olur da mesele daha net anlaşılır. Tabi demiş, başım üstüne. Misafir başımla beraber ev sahibi ağırlamış, yedirmiş, içirmiş, karnını doyurmuş, temizlemiş vesaire, dinlenmiş, istirahatını etmiş. 3 gün, 4 gün kaldıktan sonra demiş ki, ben yolcu yolunda gerek. Allah razı olsun, 3-4 gün beni ağırladın. Ben aslında mali ve maddi durumu iyi olan birisiyim ama yolcunun işini Allah bilir. Demiş ki, birkaç kuruş elimde var. Bana baktın, bunu mükafat, karşılıksız bırakmak istemem. Sana bir borcumu ödemek isterim. Takdir buyurursan şunu alır mısın demiş. Ev sahibi ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki, yok kardeş demiş ya. Allah bu kuldan ebeden razı olsun de yeter demiş. Alim ya bu. Öğretecek. Demiş ki, Allah senden ebeden razı olsun. Demiş ki, benim 3 tane devem var kapıda bağlı. Onlardan bir tanesini al senin olsun. Allah senden ebeden razı olsun. Yaptığın işe fazla gelir demiş. Anlatabildim mi? Ne demeye çalışmış biliyor musunuz? Yani birkaç iş yaptın. Çünkü ben senin evvelini ve ahirini bilmiyorum. Ama Allah'ın senden ebeden razı olmasının manası, Allah sana artık hüzün vermeyecek demektir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ demektir. Artık sana keder yok demektir. Sana hüzün yok demektir. Sana dert, gam yok demektir ebeden razı olması. Ben seni demiş buncacık amelle Allah senden ebeden razı olacak mı bilmiyorum ki. Dışarıda bir tane devem var. Al o senin olsun. Allah ebeden razı olsun bu işe fazla demiş. Tabi buradan Allah razı olsun duasında bulunmanın kötü bir şey olduğu manası çıkmasın ama alim ya bu. Ahiret merkezi düşünüyor. Değil ki bununla yetinmemeyi öğretiyor aslında. Yani bu işten Allah razı olsun ama bununla iktifa edersen Allah senden ebeden razı olmaz. Bunu anlatmaya çalışmış üstad. Tabi bize de neyi öğretiyor? Ahiret sonucuyla alakalı her işi biz ciddiye alacağız. O merkezli bakacağız. Allah haram dediyse, Allah'ın haram dediğine Allah gadaplanır. Vallahi ve billahi söylediğim cümle basit bir cümle, maleyani bir cümle değil. Allah bir şeyi haram kıldıysa, netice itibariyle yaparsan Allah sana kızacak. Allah bundan ötürü sana gadaplanacak. Ya bu merkezli bakmak lazım meseleye. Ama Allah bir şey sana farz kıldıysa, yapman halinde senden razı gelecekse, koşa koşa gideceksin. Bu böyle. Ama ben istedim ki, Allah'ın gadabına düçar olma korkusu bir insanın ameline nasıl tesir edermiş? Bu anlattığım rivayetin üzerine aslında bir de sahabe ağırlamak istiyorum. Hakikaten kıymetli kardeşlerim, şahsım adına söylüyorum, bu sahabe bana çok şeyler öğretti. Belki adını duyduğunuz bir sahabe, belki duymadığınız. Ama zaten pür dikkat dinliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ama Beşir İbni Hasasiyya radıyallahu anh'a kulak verelim. Beşir İbni Hasasiyya radıyallahu anh. Bize çok şeyler öğretecek bugün. Tefsir-i Furkan'a misafir olacak. Çok şeyler anlatacak. Onun üzerinden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok öğretiler armağan edecek. Bakınız hadise şöyledir kıymetli kardeşlerim. Beşir radıyallahu anh Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Der ki ya Resulallah, uzat mübarek elini sana beyat etmek istiyorum. Bana söyle ya Resulallah, ben neyin üzerine beyat edeceğim? Bana anlat. Ben sana eyvallah dediğimde Allah o Resulü benden neler istiyor ya Resulallah? Beşir radıyallahu anh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Beşir, Allah azza ve celle'nin tek ilah olduğuna iman edeceksin. Şehadet edeceksin ki Allah tek ilahtır. Ve yine şehadet edeceksin ki ben onun kulu ve elçisiyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyeceksin. Allah'ın sana farz kıldığı namazı ikame edeceksin. Allah'ın sana farz kıldığı zekatı infak edeceksin. Allah'ın sana farz kıldığı siyamı, orucu tutacaksın. Allah'ın sana imkanın doğrultusunda farz kıldığı Haccı Kabe'yi ziyaret edeceksin. Ve buna ilaveten hiç vazgeçmeyeceğin şey Allah Azza ve Celle'nin yolunda fi sebilillah malınla, canınla cihat edeceksin Beşir. Beyatını bunun üzerine istiyorum. Subhanallah. İmam Ahmed ve Tabarani tahric ediyor ha. Beşir hemen elini çekiyor. Olmaz ya Resulallah. Hepsine eyvallah ama zekatla cihat beni bundan muaf tut ya Resulallah. Diyor ki ya Resulallah söyleyeyim diye. Beşir anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah ben ailemi kıt kanaat geçiriyorum. Geçindiriyorum. Develerim var, sütüyle besleniyorum. Etinden de faydalanıyorum. Zekat olmaz. Dikkat edin. Esas anlatacağımız yer burası kardeşler. Diyor ki cihada gelince ya Resulallah. Cihat. Ben diyor beni tanır mısın bilmiyorum ama Beşir var ya Beşir. Şurada gördüğün insanların içerisinde en korkak olanıyım. En korkak adam beni sayarlar burada. Ben duydum ki cihat meydanları iş çetrefilli. Orası çok böyle heyecanlı. Marekedir yani. Hayatın bir kılıcın ucunda. Benim gibi bir korkak adam da düşman kılıcını gördüğünde ya Resulallah sırt dönüp kaçacaktır. Yine benim duyuşuma göre, dikkat edin, benim duyuşuma göre ya Resulallah cihat meydanında adam gibi adam olmayanlara, cihat meydanında sırtını dönüp kaçanlara Allah lanet ediyormuş ya Resulallah. Allah gadap ediyormuş ya Resulallah. Doğru mu? Doğru. Ben Allah'ın gadabına düçar olmak istemiyorum ya Resulallah. Onun için hayır dedim ya Resulallah. Ya Allah bana gadaplanırsa, ya Allah bana meydanı terk ettiğimden ötürü, adam gibi adam olmadığımdan ötürü Allah bana lanet ederse ya Resulallah. Tabi bu arada elini çekti ya. Allah'ın Resulü tekrar tuttu elini Beşir'in. Dikkat edin. Bize öğretiyor Beşir'in üzerinden. Beşir'e bir şahsiyet inşa ediyor Resul Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Beşir, ya Beşir, zekat yok. Allah Azza ve Celle'nin yolunda malınla canınla cihat yok. Allah aşkına sen cennete neyle gireceksin? Allah'a nasıl bakacaksın? Allah Azza ve Celle'nin huzuruna neyle varacaksın? Ne getirdim ya Rabbi sana ne diyeceksin? Böyle deyince Beşir aynen şunu söyledi. Ya Resulallah, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki zekat vermekten kaçmak yok. Cihat meydanında da adam gibi adam olmak var, sırtımı dönüp kaçmak yok. Allah benim biatıma şahit olsun. Allah'a Ekber. Gadaplanmak böyle bir şey işte. Amele böyle tesir etmeli. Diyorum ki kardeşim bunu yaparsan Allah sana meydan okuyor. Sen bu faizi yersen Allah'a savaş açıyorsun. Allah sana lanet ediyor. Allah sana gadaplanıyor. Utanmadan bir de diyor ki sen yemezsen ben yerim. Allah'a Ekber. Bir Beşir'e bakın bize ne öğretiyor. Bir de yaşadığımız topluma bakın. Allah bizi ıslah etsin. Allah ayaklarımızı sabit tutsun. Allah'ın gadabını duyduğumuz anda Allah ona göre bir amel sergilemeyi nasip etsin. Beşir gibi elini uzatıp da ben varım ya Resulallah diyebilmeyi nasip etsin bize. İşte bu ayetin üzerinden biz bunları öğrenelim inşallah kardeşler. Ve devam edelim. Ben anlatmaya çalıştığım ahiretle ilgili bize tehdit ve müjdeyi ciddiye alacağız. Ve o bizim amellerimizi koordine edecek kardeşler. İnşallah 162'den devam ediyorum. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onlar ebediyen lanet içinde kalacaklardır. Artık ne azaplara hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır ki bunlar az önce saydığımız tövbe hali olmadan kafir olarak ölenlerin hakkında bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Hemen devam ediyorum kardeşler. Çünkü tefsire ve anlatmaya hacet söz konusu değil. 163 Ba'de a'udhu billah ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illahu huvar rahmanur rahim. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır ve Rahim'dir. Şimdi bu ayeti kerimenin de normalde tefsir etme yönüne muhtaç oluşu var mıdır? Vardır. Ama biz bunu Bakara suresinin girişindeki ayetlerde hakikaten ziyadesiyle durduk. Ama üzerinden tabi neredeyse 50 haftaya yakın bir zaman geçti. Belki kısa da olsa ilah mevzusuyla alakalı bir hatırlatmada bulunalım istedim. İnşallah tafsilatını merak eden kardeşler ilk haftalardaki derslerimize müracaat edebilirler. Tafsilatını orada bulacaklar kardeşler. Ama Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimde diyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. 2, 3, 4 çoklarca ilah olmaz. Ama ben istedim ki bugün hani bir ayet paylaşmıştım ya sizde. Hatırlıyorsanız Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Estağfirullah. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yaratmak da Allah'ındır, yönetmek de, hükmetmek de Allah'ındır. Şimdi biz toplumumuzda bugün Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Camiye ait ve evlerimize ait dinimizi düzenledi. Ama kamuya ait Allah Azze ve Celle söz hakkı vermiyoruz. Aslında bu bir nevi laikliğin açılımı demiştik. O derste de söylemiştim bunu. Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin mülkünde söz hakkı vermemenin adıdır. Ama ilah öyle değil. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratan Allah'sa bizim hayatımıza dair her meseleyi yönetmek ve onlara hükmetme salahiyetine sahip olan da Allah'tır. Böyle olmalı. Ve ilah denildiğinde bu anlaşılmalı. Ama bugün hayatımıza bakıyoruz. Vallahi şu ayet var ya, hakikaten kulağımıza pelesenk olsun. Sa'du billah. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Sen diyor hevasını ilah edineni görmedin mi? Vallahi bugün Allah bir şeyleri haram kılarken bugün birilerinin hevaları, beşerin hevası ve arzuları başka bir şeye helal diyor. Allah Azze ve Celle bir şeyi farz kılarken de diğerleri haram kılıyor. Ama öyle değil. Ben istedim ki bugün ilah mevzusuna detaylı bir şekilde girmeden sadece şunu hatırlatayım. Eğer ki bugün şu yaşadığımız hayatta, devlette ve toplumda Allah Azza ve Celle ilah olarak hayatımızı yönetmiyorsa bizim uykularımızı kaçırsın dostlar. Tamam mı? Bu gecenin azı olsun. Uyku durağı terk edelim. Niye? Seni yaratan Allah, sana ve bana her şeyi bahşeden Allah. Ela lehul halku vel emru. Allah Azza ve Celle buraya da yönetmeli. Buraya da hüküm sürmeli değil mi? Vallahi Allah Azze ve Celle'nin haram dediği zina bugün helal kılınıyorsa, haram olmaktan ve suç olmaktan çıkarılıyorsa, Allah Azze ve Celle benim bugün yaşadığım hayatta söz hakkına sahip değilse, müsaade edin de uykularım kaçsın. İstedim ki bu gece ilah meselesinin ne kadar ciddi bir mesele olduğunu hatırlatayım. Tamam mı dostlar? Çünkü Allah Azze ve Celle yaşadığımız hayatta egemen değil. Vallahi bizi irite etmeli, bizi rahatsız etmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mülkünde, Allah Azze ve Celle'nin sözü geçmiyor da ondan rahatsızlık duymalıyız değil mi dostlar? Vallahi ben bir hassasiyet anlatayım size de, inşallah hiçbir zaman aklımızdan çıkmasın. Şimdi Eş-Şibli diye bir alim var dostlar. Bakınız. ilah meselesini, Allah Azza ve Celle'nin ilah olduğundan ötürü hayatımızdaki kapsadığı yerin ehemmiyetini anlatmak adına. Bizim bugün hayatımızda Allah Azza ve Celle'nin sözü geçmiyor, biz ciddiye almıyoruz. Umursamıyoruz, alışkanlık haline getirmişiz. Allah'ın bir helali haram olurken, Allah Azze ve Celle'nin harama helal olurken bizi acıtmıyor artık. Ama şu alimin hassasiyetine bakın. Kurtubi'yi açın da bir okuyun, istirham ediyor. Eşşibli, rahimahullah diyor ki, hatta onunla ilgili olarak öğrencileri ve rivayette bulunuyorlar. Biz diyorlar Eşşibli'yi hiç la ilahe illallah derken duymadık. Alim ya. Hep Allahu ahadun, Allahu ahadun, Allahu ilahun ahadun. Hep böyle diyor. Merak ettik diyor yani. Niye? Yani hiç kelime-i tevhid la ilahe illallah demiyor. Buna benzer bir manada Allahu ahadun, Allahu ilahun vahidun diyor. Sormuş öğrencileri. Demişler ki üstadım niye böyle diyorsunuz? Cevaba bakın. Bizim hayatımızdan ilah kovulmuş. Tasa etmiyoruz. Eşşibliye bakın rahimahullah. Diyor ki söylemiyorum. Neden biliyor musunuz? Diyor ki olur da la ilahe derim de illallah'a yetişemem. Allahu akbar. Olur da la ilahe derim. İlah yoktur. İllallah demesi lazım ya. Allah'tan başka oraya ya yetişemezsen, ya öyle kalır da Allah sorarsa, benim ilahlığımı nereye koydun eşşibli derse, Allah'a bak var. Onun için demiyorum deyince, öğrencilere tabii bir şeyler söylememiş artık. La ilahe derim de öbür tarafa yetişemezsem, bizim bugün hayatımızdan, yaşadığımız toplumdan ve devletten Allah kovulmuş. Allah Azza ve Celle'nin tırnak içerisinde söylüyorum esamesi yok. Sümaşa. Vallahi acıtmalı bizi. Allah bize anlayış nasip etsin dostlar. İnşallah devam ediyorum bu hassasiyeti de paylaştıktan sonra. 164. ayeti kerime çok uzun, neredeyse yarım sayfa kadar. Mealini vereceğim ve tefsir etmeyeceğiz zaten. Allah Azza ve Celle'nin kainatı yarısıyla alakalı ayetler. Onun inşallah mealini veriyorum kıymetli dostlar. Estağfirullah. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinde gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzüne her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında, emre hazır ve nazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok delil vardır. Hemen 165'ten devam ediyorum inşallah. Ayeti ben okuyayım dostlar. Estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinirler, ilah edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severler. Buraya dikkat buyurun lütfen. Allah'ı sever gibi severler. Ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. Şimdi bu ayeti kerimede İnkar eden kafirlerin, taptıkları putların, işte artık tapa geldikleri ne varsa onlara yönelik besledikleri sevgiyi anlatan bir ayeti kerime. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah'ı sever gibi severler diyor. Tabii bu inkarcıların üzerinden, onlara inen bu ayetin üzerinden biz kendimizi azık edinmeliyiz. Şu ibarenin üzerinde duracağız dostlar. Bu ayetin öğretisi olacak inşallah rahman. Nedir o ibare? Onlar diyor Allah'ı sever gibi severler. Vallahi bugün herkes şu anda kendi nefsini bir muhasebe etsin. Biz bugün farkında olmadan ya da farkında olarak belki Allah'ı sever gibi çok şeyler seviyoruz. Üzücü. Hiç memnuniyetle ifade etmiyorum bu cümleleri ha. Samimiyetime inanın. Ama bu bir gerçek mi? Vallahi gerçek. Nasıl mı? Ben anlatayım inşallah. Kardeşler, sevgi ne demek? Sevgi daha önce de birkaç defa ifade ettim. Yine ifade ediyorum. Denk gelirse yine ifade edeceğim inşallah. Sevgi, itaat iradesi ortaya koymak demektir. Açılımını yapalım. Bu ayet önemli. Üzerinde duracağız çünkü. Allah Azza ve Celle'yi seviyorum. Hatta devam etmeden önce şöyle yapalım. Kardeşler, muhterem hazirun, tenzih ederim ama bugün çıksak, elimize bir mikrofon alsak, bir de kağıt kalem alsak, önümüze gelen her vatandaşa sorsak, istisnalar hariç söylüyorum, sorsak desek ki Allah'ı seviyor musun? Alacağımız cevap nedir? Seviyorum ya, böyle sorumlu. Geç bu soruyu, pas geç. Değil mi? Böyle, böyle sorumlu ya. Yani hakaretvari kabul eder belki. Hepimiz seviyoruz. Teorikte böyle mi? Böyle. Ama ayeti alıyorum. Allah'ı sever gibi severler. Şimdi anlayacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi sevmek tarif ettim. Ortaya itaat iradesi koymaktır dedim sevgiye. Lütfen unutmayın. Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimi söylüyorsam, Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimi iddia ediyorsam, Allah Azze ve Celle'ye yönelik ortaya onu memnun edecek bir itaat iradesi koymam gerekir mi? Evet. Farz-ı muhal, Allah Azze ve Celle dedi ki kulum filan, şu meseleye dair Allah Azze ve Celle'nin hükmü şudur, haramdır dedi. Ben de bas bas bağırıyorum, diyor ki ben Allah'ı çok seviyorum. Allah Azze ve Celle'ye sonsuz bir sevgi besliyorum. Allah haram dedi. Ben onun haram kıldı. Subhanehu ve Teala'nın haram dediği o işle iştigal edersem, hangi nedenden ötürü olursa olsun, işimden olabilir, aşımdan olabilir, eşimden olabilir, çocuklarımdan olabilir, anamdan olabilir, babamdan olabilir, rızık endişesinden olabilir, olabilir de olabilir, hangi nedenden olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin haram dediğiyle iştigal ediyorsam, açık ve net söylüyorum, o nedenden ötürü, o neden neyse Allah'ı sever gibi sevmiş olmuyor muyum? Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin arzuladığı bir itaat iradesi koymayıp onu memnun edecek bir itaat iradesi ortaya koydum da ondan. Bunu söylemeye çalışıyor Allah Subhanahu ve Teala. Eğer beni sevdiğinizi söylüyorsanız beni sever gibi başka birilerini sevmeyeceksin diyor Allah. Ben bir şeyi yap diyorsam başka bir şeyler ne derse desin benim istediğim bir şekilde ortaya itaat iradesi koyacaksın diyor Allah. Yoksa aksi takdirde hangi nedenden olursa olsun Allah'ı sever gibi başka bir şeyi sevmiş oluruz. Vallahi bu böyledir Allah muhafaza. Ama bunun sağlaması var. Etüt merkezlerine gitmeye gerek yok. Bir alemin dizinin dibine de oturmaya gerek yok. Ne bileyim bir mektep medrese görmeye gerek yok muhterem azizim. Söylüyorum. Allah Azze ve Celle'yi ne kadar sevdiğinizi siz kendiniz sağlayabilirsiniz. Bir denklem vardır. Bir sonuç çıkar değil mi? Sevsalcılar bilir. Onun da bir de sağlaması vardır. Allah sevgisinin de sağlaması var. Ne? İtaat iradesi. Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini mi söylüyorsun kardeşim? Sevdiğimizi mi söylüyoruz dostlar? Çok basit. Allah Azze ve Celle'nin istediği bir hayat mı yaşıyorsun? Evet, o zaman sen Allah'ı seviyorsun. Ama yeri geldiği zaman başka sevgi beslediğin birisi Allah Azze ve Celle'ye galebe çalıyorsa onu sen Allah'ı sever gibi seviyorsun demektir. Çünkü ona itaat ettin. Ona yönelik bir itaat iradesi koydun ortaya, doğru mu? Vallahi Allah Azze ve Celle'yi seviyorum ama faizden de hiç vazgeçmiyor. Bu sevginin adı sizce ne olmalı? Laikiyle bir Allah sevgisi değil dostlar. İnanın size bir kendi kazanımımı anlatayım inşallah. Allah ona selamet versin. Babamdan öğrendiğim bir şey bu. Bir gün babamın çok kadim bir dostunun düğünü vardı. Aslında buna geçmeden önce bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi dostlar, aslında ikilem sınavı. Bu yine Tefsir-i Furkan'ın bir inşallah yeni bir öğretisi olsun. Hayatın merkezinde bu ifade var. Ve bu sınav var. İkilem sınavı. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz ama hevanızı da seviyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz ama işinizi de çok seviyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz, rızık endişesinden dolayı patronunuzu da çok seviyorsunuz. Bunun adına biz ikilem sınavı diyoruz. Yaptığın tercihe göre kimi daha çok sevdiğin ibraz olacak. Doğru mu? Aynen. İşte bunu anlatan aslında bir rivayet, bunu anlatan bir hadise babamdan öğrenmiştim. Babamın çok kadim, yediği içtiği ayrı gitmeyen bir dostu var. Düğünü vardı, davetiye geldi. Davetiyeyi eline aldı, baktı. Düğün oynamalı, zıplamalı, kadın erkek karışık, danslı. Yani kısacası İslam'ın arzuladığı, Allah ve Resulü'nün memnun olacağı, sevineceği bir düğün değil. Gitmeyeceğiz. Tabi mescitte otururlarken düğün sahibi değil de başka bir arkadaşı dedi ki davetiye geldi mi Mustafa sana? Geldi kardeşim. Gidecek misin? Babamın cevabı hayır. Gitmeyeceğim. Niye? Allah ve Resulü razı değil de ondan. Dedi biz kafir miyiz? Tepki bu. Dedi ki ben onu kastetmedim. Ya dedi aynen şu dostumun ifadesini söylüyorum. O düğüne gitmiyor musun diye soran arkadaşının cümlesini söylüyorum. Diyor ki arkadaşın diyor nazarında hiç mi sevgisi yok? Ben oradayım. Arkadaşın nazarında hiç mi hatırı yok Mustafa? Cevap şu subhanallah. Bunu tefsir eder mahiyette. Dedi ki var olmasına var da Allah'ın hatırı daha fazla. Allah'ın sevgisi daha fazla. Ben gitmeyeceğim. İkilem sınavı mı? Evet. Tercihi nereden yana kullandıysan, ona yönelik bir itaat iradesi koyduysan, onu daha çok seviyorsun demek ki. Allah'ın hatırı daha fazla. İkilem sınavı. Öğretmen sınıfa girmiş dostlar, selam vermiş, selamun aleyküm aleyküm selam yetişkin öğrenciler, ders verecek, ders anlatacak. Bir yere gelecek ki böyle bir soru sormuş öğretmen. Demiş ki evlatlar, ya eyyuhat turlab, ey öğrencilerim. Demiş ki beni iyi dinleyin, size bir soru soracağım. Parmak kaldırarak cevap vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Öğrencilere şu soruyu sormuş. Demiş ki öğrencilerim, dinleyin beni. Allah'ın rızasına nail olmak isteyen, Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek isteyen parmak kaldırsın. 35-40 kişilik sınıf böyle tek bir hamleyle, arzulu, istekli, tek bir ses. Hepimiz istiyoruz öğretmenim. Allah'a hamdolsun. Tabii öğretmen bir yere girecek, yani bir mevzuya girecek ya. İyi elhamdülillah derken sol arka köşede Ahmet dikkatini çekmiş, o parmak kaldırmamış. Demiş herhalde dalgın, baklı bir yerde başka bir şey düşünüyor. Mahcup da etmek istememiş öğrenciyi, bozmak istememiş. Demiş ki arkadaşlar tekrar soruyorum soruyu. Dinleyin demiş. Allah Azze ve Celle'nin rızasına koşmak isteyen, Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmak isteyen, daha da ötesi demiş, Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek isteyen parmak kaldırsın. Herkes kaldırmış. Tabi hocanın gözü hemen Ahmet'te, Ahmet yine kaldırmamış. Hiç bozuntuya vermeden öğretmen Ahmet'in yanına gitmiş. Demiş ki evladım, dayından beri iki defadır soruyorum. Herhalde soruyu mu duymadın? Bak tekrar ediyorum. Ahmet'im, güzel yavrum demiş. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail, Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek istemiyor musun? Herkes kaldırdı, bir tek sen kaldırmadın demiş öğretmen. Bizim Ahmet demiş ki, hocam sen ne dediğin farkında mısın Allah aşkına? Vallahi demiş, cennete o kadar çok gitmek istiyorum ki, ama annem okuldan çıktıktan sonra eve gel dedi. Oyalanma oğlum dedi diyor. Biz buna ikilem sınavı diyoruz. Ya mübarek seni cennete götürecek işte. Demiş ki annem bekliyor hocam gelmek isterdim de hemen çık gel oyalanma dedi. Biz buna ikilem sınavı diyoruz. Subhanallah. Belki bizzat sen oldu, tebessüm ettik ama bunu yaşayan gençler var vallahi. Allah Azze ve Celle'nin dini üstün olsun diye. Sözü sadece Allah geçsin diye bu mülkte çaba sarf eden, emek vermek isteyen kardeşlerimiz var. Anneleri diyor ki aman evladım dikkat et. Cennetin yolunu açacağına ne yapıyor? Annesi belki cennetin yolunu tıkıyor, evladına haberi yok. Bu ikilem sınavında Allah bize başarılı olmayı nasip etsin. Tabii uzatmıyorum. Böyle bir hani ayet vardır ya Tevbe suresinde Allah Subhanahu ve Teala 24'te öyle buyurur ya kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihwanukum ve azvajukum ve ashiratukum ve amwalun iqtaraftumuha ve ticaretun takhshawna kasadaha ila akhir el ayet. Eğer Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihattan daha sevimli gelmiyorsa oturun Allah Azze ve Celle'nin azabını bekleyin. Sevimli gelecek. İşte bu ikilem sınavının açılımıdır. Allah Allah Azze ve Celle annenizi sevmeyin demiyor ki. Eşinizi sevmeyin demiyor ki. Aşiretinizi sevmeyin demiyor ki. Sevin. Ama böyle bir sınavda da Allah Azze ve Celle'yi sevin. Ona yönelik bir itaat iradesi koyun da sınavda başarılı olun diyor Allah. Ama ben inşallah hakikaten bu sınavı çok başarıyla vermiş bir sahabeyi inşallah anlatarak dersimi de nihayete erdirmek istiyorum. Bu sahabe kim biliyor musunuz kardeşler? Çok genç yaşta vefat ettiğine dair siyer kitaplarında rivayetler var kardeşler. Bu sahabenin adı Talha bin Bera radıyallahu anh. Talha bin Bera. Çok öğreneceğimiz şeyler var. Çok genç yaşta iman etmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Demiş ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Genç. Allah'ın Resulü'nün rivayette ki bu Tabarani'de geçer. Açınız bakınız lütfen. Çok genç gelir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiç yekten ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Bitmedi. Neyi emredersen de yapmaya hazırım ya Resulallah. Bu. Böyle bir mizahı var. Böyle bir anlayışı var. Tabii buraya bir virgül atalım. Talha bin Bera'nın beyat verme hadisesine gelen. Bugün beyatlardan gidiyoruz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a der ki ya Resulallah ben beyat vermeye geldim. Ben sana elini sıkmaya geldim ya Resulallah. Tamam der Talha'ya. Ne üzere beyat alacağım senden Talha? Allah'ın Resulü soruyor. Dikkat edin. Çok ilginç. Allah'ın Resulü soruyor. Diyor ki İslam senden neyi istiyorsa ve sen de bizden neyi istiyorsan ya Resulallah hepsinin üzerine beyat vereceğim sana. Talha'nın bir özelliği var. Hemen anlatayım. Allah Resulü onu terbiye edecek ya. Subhanallah. Talha bin Bera anasına çok düşkün. Kim düşkün değil ki diyeceksiniz ama lütfen sokak jargonuyla söylüyorum. Amiyane tabirle hani ana kuzuları vardır ya. Anneyi hepimiz severiz ama bazıları hiç sözünden çıkmaz. Yani şu elbiseyi giy dediyse bile onu giyer yani. Haramlığı helalliği bir işin bir tarafı. Hani buna amiyane tabirle ana kuzusu derler ya. Belki Talha'yı daha iyi betimleyelim diye söylüyorum. Talha böyle. Allah Resulü tanıyor Talha bin Bera'yı. Ne demiştik? Geliyorum tekrar. Her şeye İslam ne emrettiyse beyat vermeye hazırım ya Resulallah deyince eğer ki saflar bir gün olur da ayrışırsa Talha annen karşıda olur da sen de bu tarafta olursan da mı? Evet. Allahu Ekber. Talha bin Bera elini çekiyor. Diyor ki hayır ya Resulallah. Allahu Ekber. Ama Talha Müslüman. Talha iman sahibi bir genç. Ahirete ve hesaba çekileceğine kani olan bir Müslüman. Diyor ki beyat vereceğim ya Resulallah. Uzatıyor ikinci defa elini. Diyor ki beyat istiyorum. Beyatımı al ya Resulallah. Ve tekrar Allah Resulü soruyor. Diyor ki neyin üzerine Talha? Diyor ki İslam senden neyi istediysen ve sende bizden neyi istediysen onun üzerine ya Resulallah. Diyor ki annene yeri geldiği zaman karşı durmak pahasına mı Talha çekiyor elini? Tabarani. Ama üçüncü defada ne diyor biliyor musunuz Talha? Sen sus diyor ya Resulallah. Anam da olsa Allah'a yemin ederim ki sana her şeyde dahil olmak üzere itaat edeceğim ya Resulallah. İşte bu Talha. İkilem sınavını geçti mi? Geçti vallahi. Bir gün yine Talha sokakta yürürken Allah Resulü arada Talha'yı yokluyor. Bakınız. Subhanallah. Şahsiyet inşa ediyor subhanallah. Kültürlendiriyor sahabesini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Talha bin Yele yoldan geçerken ya Resulallah ben seni her şeyden fazla seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Ne emredersen de yapmaya hazırım ya Resulallah. Bunu da biliyorsun deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebarani tahriç etmiş. Diyor ki o zaman diyor git bir babanın hesabını sor gel. Babana git. Hatta yeri geliyorsa sana isyan ederse diyor öldür gel. Subhanallah. Talha bin Bera hemen koşarak gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam omuzundan tutuyor. Talha diyor gel gel gel. Diyor ki sen bilmez misin ki benim gönderildiğim din sıla-i rahimi kesmeye değil birleştirmeye geldi. Ben sen ne yapıyorsun, nasıl bir tepki göstereceksin onu merak ettim Talha deyince. Talha diyor ki ya Resulallah sen ne dedin? O. Emri başımla beraber ya Resulallah. Allah bize o ikilem sınavlarından başarıyla geçmeyi nasip etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Dinin üzerinde hakka hak bilip hakka ittiba olmayı nasip etsin bize inşallah. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.